У эфіры радыё Свабода. У Мінску 20 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. На сваім нешарговым з'ездзе беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» памяняла лідара. Замест палітвязня Александра Казуліна, які сядзіць у турме, старшынём абраны Анатоль Ляўковіч. Ліберальна-дэмакратычная партыя на чале з Сергеем Гайдукевічам таксама ідзе на выбары. Яна вылучыла сваіх кандыдатаў ва ўсіх абласцях і Менску. У праскім акцэнце мы абмяркоўваем тэму, ці адкрываецца рэальнае вакно магчымасцяў для апазіцыі на сёлетніх выбарах. Пазней на працягу гэтай гадзіны таксама тыднёвы агляд званкоў на свабоду, а ў вольнай студыі размова з мастачкай Вольгай Дзёмкінай. Усё гэта пасля навінаў. У студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа сёння ў свеце. Расія папярэджвае, што паўдзённая Асетыя стаіць на парозе паўнамаштабнага ваеннага канфлікту. Грузія і паўдзённая Асетыя складаюць адна на адну віну за нядаўнія сутычкі, у выніку якіх загінула 6 чалавек. Міністэрства замежных справаў Расіі сёння заявіла, што дзеянні Грузіі падрываюць надзею на мірнае вырашэнне канфлікту. Тым часам Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе асудзіла эскаляцыю канфлікту паміж Грузіяй і паўдзённай Асетыяй. Александр Стуб, міністр замежных справаў Фінляндыі, якая цяпер старшынюе ў АБСЕ, у сваёй пісьмовай заяве заклікае ўсе бакі канфлікту да аслаблення напружання. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што дыпламатыя – гэта адзіны сродак вырашэння цяперашняга супрацьстаяння з Захадам вакол іранскай ядзернай праграмы. На сустрэчы ў Тэгеране з прэзідэнтам Сырыі Башарам Аль-Асадам Ахмадзінежад сказаў, што Іран падыходзіць сур'ёзна да ядзерных перамоваў і чакае таго самага ад заходняга боку. Як паведамляе іранскі друк, сямёра затрыманых іранскіх бахаістаў нібыта прызналіся ў стварэнні нелегальнай арганізацыі, якая кіравалася з Ізраілю і мела на мэце падрыў ісламу. Бахаісты былі затрыманыя ў траўні з меркаванняў бяспекі. Шыіцкае рэлігійнае кіраўніцтва Ірану лічыць бахаізм еретычнай сектай. 68 чалавек, у тым ліку шмат дзяцей, загінулі ў штурханіне ў індуісцкім храме ў горадзе Шымла на поўначы Індыі. Штурханіна адбылася падчас рэлігійнага свята. Камандаванне кааліцыйных сіл у Афганістане паведамляе, што сёння ў Кабулі ад выбуху міны, на якую наехаў міжнародны канвой, загінуў адзін вайсковец і яшчэ адзін быў паранены. Нацыянальнасць забітага не паведамляецца. Ірацкія ўлады паведамляюць, што сёння на поўначы Багдаду у выніку выбуху замінаванага аўтамабіля загінула 12 і было паранена каля 20 чалавек. Выбух адбыўся ў час пік у суніцкім квартале гораду. Учора ў Багдадзе ў аўтааварыі загінуў адзін амерыканскі вайсковец і яшчэ адзін быў паранены. Ізраіль пачаў вяртаць у паласу газы палестынцаў, якія ўцяклі адтуль, ратуючыся ад крывавых сутычак. 180 актывістам руху «Фатах» было дазволена ўцячы на тэрыторыю Ізраілю, калі ў вынікі сутычак у суботу загінула 9 чалавек. Сутычкі былі выкліканыя тым, што рух «Хамас», які кантралюе паласу газы, паспрабаваў арыштаваць людзей, падазраваных у тэракце, у выніку якога загінула 5 актывістаў «Хамасу». Арганізацыя «Аль-Каэда» пацвердзіла смерць свайго эксперта ў хімічнай і біялагічнай зброі Абу Хабаба Аль-Масры. Даставернасць гэтай заявы, якую падпісаў лідар «Аль-Каэды» ў Афганістане Мустафа Абу Аль-Язід, не была пацверджаная незалежнымі крыніцамі. Улады Пакістану паведамілі, што Аль-Масры быў забіты 28 ліпеня падчас ракетнага ўдару ў паўдзённым Вазірыстане, Афганістан. ЗША абяцалі за галаву Аль-Масры ўзнагароду памерам 5 мільёнаў даляраў. Закончыўся няўдачы рэферэндум у Латвіі аб наданні выбарцам права распускаць парламент і патрабаваць датэрміновых выбараў. Суботні рэферэндум падтрымалі больш за 96% удзельнікаў галасавання, аднак яўка склала каля 40% пры неабходных 50%. Амерыканскі цэнтр кантролю і папярэджання захворванняў паведамляе, што ў 2006 годзе вірусам імунадэфіцыту чалавека былі інфікаваныя больш за 56 тысяч амерыканцаў, што на 40% перавысіла афіцыйныя прагнозы. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч заявіў, што пасля арышту Радавана Караджыча Белград і надалей будзе актыўна супрацоўнічаць з гаагскім трыбуналам. Цяпер вядуцца пошукі Караджычавага вайсковага паплечніка Радкі Младзіча і лідара харвацкіх сербаў Горана Хаджыча. Лічыцца, што абодва яны хаваюцца на тэрыторыі Сербіі. Наступны выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды праз гадзіну. Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Мінску адбыўся пазачарговы з'езд беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». На ім вылучаныя патэнцыйныя кандыдаты ад партыі для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах. З'езд змяніў старшыню партыі. Замест Александра Казуліна ім стаў Анатоль Ляўковіч. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Да пачатку гэты з'езд прэзентаваўся як тэхнічны. На ім павінны былі толькі вылучыць ад партыі патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікоў. Аднак бальшыня дэлегатаў, а іх з'ехалася 76 з 86, запатрабавала ўключыць у парадак дня пытання пераабрання партыйнае кіраўніцтва. На пасаду старшыні партыі спачатку вылучылі 4 асобы. Аднак Алег Трусаў і Мечыслаў Грыб адмовіліся балятавацца. Таму прэтэндэнтаў засталося двое. Старшыня партыі Александр Казулін, які знаходзіцца за кратамі, і выканаўца абавязкаў старшыні партыі Анатоль Ляўковіч. 53 дэлегаты прагаласавалі за Ляўковіч, 22 супраць. Александра Казуліна абвясцілі ганаровым старшынём партыі. Спадар Ляўковіч так ацэньвае перспектывы партыі. У цэлым сітуацыя ў партыі стабільная, і гэта з'яўляецца добрым падмуркам для яе дынамічнага развіцця і ўмацавання. Гэты з'езд, вось гэты з'езд наш, і парламенцкая кампанія, якая ўжо ідзе, для нашай партыі з'яўляецца пачаткам будучай прэзідэнцкай кампаніі. Павел Знавец, сябра партыі, дэпутат Верховнага Савету Беларусі, 13-та склікання, лічыць стратэгічнай памылкай рашэння аб зняцці спадара Казуліна з ягонай партыйнай пасады. У гісторыі Беларусі, прынамсі навейшай, і у гэтым мінулым стагоддзі ж не было яшчэ прэцэдэнту, каб старшыня сядзеў у турме, а потым раптам яго пераабіраюць перад важнай палітычнай кампаніяй. Палітычна гэта удар па партыі, спроба яе змарганізаваць канчаткова, і мы пераўтворымся ў партыю канапнага тыпу. У нас проста можа разбурыцца і не быць партыі. Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька сказаў Свабодзе, што змена лідара беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» не павінна адбіцца на сумесных дзеяннях. Мы працуем у фармаце кааліцыі, і гэта патрабуе, каб суб'екты палітычныя партыі прыспусцілі свае партыйныя сцягі і падзяліліся часткай партыйнага суверэнітэту. Але разам з гэтым ёсць справы, у якіх ніхто не мае падстаў ні правовых, ні палітычных, ні юрыдычных умешвацца. Гэта ўсё ж такі ўнутраная справа, каго выбіраць кіраўніком і якую канфігурацыю там кіраўніцтва мець у той ці іншай структуры. Таму гэта іх пытанне. Сённяшні з'езд вылучыў патэнцыйнымі кандыдатамі ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў 6 сяброў партыі. Гэта Анатоль Ляўковіч, Валянцін Лазарэнка, Анатоль Гнеўка, Аляксандр Мікулін, Анатоль Юрэвіч і Валеры Фралоў. Усе яны абраныя ў тых акругах, дзе партыя мае свае афіцыйна зарэгістраваныя суполкі. А ўсяго з улікам вылучэння пра збор подпісаў выбарцаў ад партыі балятуецца 13 асобаў. Перадаваў Уладзімір Глот. Сваіх кандыдатаў у дэпутаты ва ўсіх абласцях і Менску вылучыла і ліберальна-дэмакратычная партыя. Такое рашэнне прынятае на з'ездзе партыі, які адбыўся сёння ў сталіцы. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. З'езд быў закрытым, і журналісты на яго не былі запрошаныя. Лідар партыі Сергей Гайдукевіч не назваў дакладную лічбу вылучаных кандыдатаў ад ЛДП і не пацвердзіў інфармацыю пра 7 кандыдатаў, якая была распаўсюджана іншымі медыямі. Решение следующее. Председателю партии лично, если будут зарегистрированы кандидаты в депутаты от ЛДП в городах, я представляю кандидатов в депутаты лично избирателям. То есть я должен ехать вместе с руководством и представлять. Сергей Гайдукевич так само не выключает, что некалькі сябров партии будут вылучены працоўными коллективами. Отповедные запрошения чекаются на наступным тыдні. Перадаваў Алесь Дашчынскі. Хвілінаў праз 25 у нашай праграме агляд ваших тэлефанаванняў за тыдзень. Званкі на свабоду. Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны. На наш народ так брыхаць не прыгожа вы робіце. Вашы водгукі, пытанні, адказы. На вашым радыё. Па тэлефоне і праз СМС. Званіце ў Менску 266-39-52. 266-39-52. Дасылайце СМС 391-22-24. 391-22-24. Ви на хвилях Радіо Свобода. Протягуємо нашу програму. Виборча тема сьогодні у центрі уваги удільників праскага акценту. Ці означають виніки формування кругових комісій і реєстрації ініціативних груп кандидатів, що умови сьогоднішніх виборів відкривають для опозиції вікно можливостей. Наскільки опозиція готова до цього? Чи повинна вона непохисно відстоювати свої принципи або пристосовувати їх до потреб виборщиків? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнік моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Міхаэл Пашкевіч, лідар ствараемай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і палітолог Алексей Пікулік. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Цуды, з якіх пачалася сёлетняя выбарчая кампанія, працягваюцца. На мінулых парламенцкіх выбарах па ўсіх 110 акруговых камісіях быў толькі адзін апазіцыянер. Ну, сёлета 42. На мінулых выбарах рэгістрацыя ініцыятыўных групаў была тым сітам, фільтрам, пры дапамозе якога было адсеяна шмат апазіцыйных кандыдатаў. Сёлета ізноў сюрпрыз. Амаль усе ініцыятыўныя групы апазіцыянераў зарэгістраваныя. Як той казаў, тэндэнцыя аднак. А можа і не тэндэнцыя. Некаторыя мяркуюць, што ніякай тэндэнцыі няма. Ну, па-першае, няма таму, што фон выбарчай кампаніі та застаецца як заўжды. Запалохванне і кандыдатаў, і сябраў іх каманд, і звальненне з працы, і ціск, і падатковыя праверкі. Ну, а па-другое, магчыма, ўлада проста падрыхтавала, так бы мовіць, гільяціну крыху проста пазней. Ну, можна ж, скажам, не зарэгістраваць кандыдатаў, можна скасаваць рэгістрацыю потым за, так бы мовіць, неправільную агітацыю. Ну, нарэшце, можна і адпаведным чынам галасы лічыць. Всё это магчыма. Але можа быць, магчыма ўсё ж такі і іншае. Магчыма, што сапраўды ўмовы выбарчай кампаніі будуць вельмі далёкімі ад дэмакратычнага стандарту, але ўсё ж такі такімі, якія не выключаюць таго, што апазіцыйныя кандыдаты могуць атрымаць поспех. Так як яно ўсё ж такі будзе? Так ці гэтак? Павел Севярынец, як вы мяркуеце? Мяркую, што вакно магчымасцяў абмежаванае інстынктам самазахавання рэжыму. Рэжым цудоўна разумее, што дапусціць свабодныя большай ці меншай ступені выбары, гэта асудзіць уласную сістэму, якая праіснавала ўжо 14 гадоў, на крах. Досвед іншых краінаў гэта яскрава паказвае. Там, дзе свабода слова, свабода выбараў, свабода асацыяцыяў, там не можа быць аўтарытарнага рэжыму. Таму мне здаецца, што ад рэпрэсіўнай формы існавання рэжым паціху пераходзіць да формы гульнявой. Ён гуляўся ў свой час і з Расіяй, зараз гуляецца з Еўропай. Вот цяпер пачынаецца заігрыванне і з беларускім народам з мэтай перайграць, захавацца і адначасова самому эвалюцыянаваць у тую форму, якая дазволіць існаваць у умовах глабалізацыі ў цэнтры Еўропы. Такім чынам, гэта такая спроба адначасова і падмануць свет, які навокал, і мадэрнізаваць сябе. У гэтай сітуацыі, безумоўна, задача апазіцыі гэта выкарыстаць момант і пастарацца ажыццявіць такі прынцыповы рывок. У гэтых магчымасцях, у гэтым калідоры прарвацца да людзей. Ну, пра задачы апазіцыі я прапаную пагаварыць крыху пазней, а зараз усё ж такі давайце паспрабуем ахарактарызаваць сітуацыю. Тыя крокі, якія я ўжо назваў, крокі, ў прынцыпе, нечаканыя, крокі адрозныя ад таго, што было звыкла на мінулых выбарчых кампаніях. Гэта, так бы мовіць, сапраўды адкрыццё вакна магчымасцяў, ці проста, ну вось, зараз ідзе так, а потым на іншым этапе ўсё роўна так, як было заўжды, выбары без выбараў. Алексей Пікулік, як вы мяркуеце? Я думаю, што рана ещё делаць выводы. Думаю, што власть сама не определилась до конца. Во-первых, в любом случае стоит отделять количественные изменения, скажем, от менее либерального авторитаризма немножко к более либеральному, от качественных. Может ли это количество перерасти в качество? В белорусском контексте думаю, что не может. Почему? Во-первых, честные и свободные выборы, как вы заметили, естественно, предполагают эффективные гражданские и политические права. Права на собрание, информацию и так далее. А их нет. Во-вторых, ну давайте допустим, что в белорусском парламенте появится 5-6 оппозиционных депутатов. А что вообще такое белорусский парламент? Рейтинги конституционной силы парламента Беларусь делит последнюю строчку вместе с Узбекистаном. Полномочий белорусского парламента нет. Единственное, чем чревато для режима 5-6 оппозиционеров и депутатов, это лишний шум, Но и нам его, скорее всего, не покажут. Ну, будет кого-то сложнее посадить или оштрафовать из-за неприкосновенности. Вот, собственно, и все. Так что разница, сколько в баке машины осталось бензина, 5 литров или 20 литров, когда у машины вообще нет колес, нет никакой. Михаил Пашкевич, то, про что сказал зараз Алексей, сапраўды, нават при тых, назовем их так, послаблениях, якія мы зараз назираем, все ровно это белорусская ситуация без конца далекая от, скажем, ситуации там швейцарской, польской. Але все ж таки так выглядая, что ситуация не описывается только двумя станами. Один стан – это демократичный стандарт, а все остальное – это авторитаризм. Ну, есть некие ступени вот этого авторитаризма, этой несвободы. И, на ваш погляд, эта новая ситуация – это есть некая ступень, или нет? Ну, на самом деле, я частково походжусь с Павлом, потому что режим на самом деле загулялся. И он гуляет со всеми, с белорусским народом, с нами гуляет, с Европой. Я вам приведу такой приклад. Вчера присутничал на посещении Центральной выборочной комиссии, некоторые сябры ЦВК, в этом лику Ермошна, сама она вот не ведает докладно у всех новых изменений в выборочный кодекс. Там ведает только одна женщина, старшиняк правового отдела. Когда я это плачу, что сама Светлана Ермошна вот, не ведает у всех так личностей, и хотя собирается после их трактовать, мне стало смешно, потому что у меня такое выражение склалось вчера, когда я за ними назирал, что они сами еще не ведут докладно, и как же они мучают гулять. Что ж тычется неких изменов, те уденничать, те не уденничать, я бы так сказал. Сейчас, так само приклад приведу. Борис Немцов в России, когда я заявил, что не будет все-таки болтоваться на посаду президента, и он сказал, что по таких правилах не гуляет, на что российские журналисты ему подкресли. Так, ну, але новых правил тут у этой гульни нема. Те вы болтуетесь, те не болтуетесь. То же самое у нас. Мы зараз на самом деле докладники, сами свои позиции, и я не веду, я не уверен, что мы можем вырешить некие стратегичные задачи, такие далекие. Але есть на самом деле добрая махчимость вырешить тактичные задачи. Павел сказал, вельми трапный выраз, не сподобался, что это такие зарбить рывок. Я не уверен, что он трымается. Але миновито, то есть на вот и стать чинником новых перемен, ну да, эта компания принеси. Хотя, еще раз повторюсь, у меня такое ощущение, что все удельники этой гульни еще не ведут правил. У Тымлику, до речи, и у Лада сама. И она сама еще не вызначится, что она будет робить. И с нами, и с выборами, и на угол. Так что я бы не сказал, что у них есть некий план, и что зараз, ну, вельми так слушно было пробить некие высновы. Никто не имеет плана. Ну, вот про гэты план оппозиции, тему, якую уже закранали и Михаил, и Павел, я и хочу поразмаўлять. Становище оппозиции до апошняга часу было надзвычай тяжким, надзвычай несприяльным. Але, як не парадоксально, менавіта с гэтай тяжкости выникала в пэўным сэнсе адсутнасць необходимости робить политический выбор. Моральный выбор, безумовно, оппозиционеры робили, вельми дорого за его платили. Иллюстрация тому, лёс удельников нашей сегодняшней передачи Павла Северенца, Михаила Пашкевича, их шматликие отсидки. Але что тычется политичного выбора, то ситуация была, ну, удельничай ты в выборах, не удельничай ты в выборах. Все ровно, зразумело, был, який выник. Больше того, умовно кажучи, выказывай людям свою позицию, в яе, так бы мовить, идеологичной частини, ти спробуй неяк людей слухать, спробуй допасовать свои принципы до их. На калькуляции с подарами Ермошиной это нияк не уплывает. А вот зараз, а раптом голосы все ж таки хоть крышечку будут лечить. А раптом гэтые политичные дилеммы, про какие я казал, станут актуальными. И вот накольки оппозиция готовая зараз лезти в это в окно махчимостей. Алексей, как вам это бачится? Думаю, что не готово. Что делать? Лезть и не лезть? Я думаю, что здесь классическая дилемма из теории игр или игр в покер. Когда есть два игрока, власть и оппозиция. У каждого есть два варианта стратегии. Никто не знает, как поведет себя другая страна. Они играют, предположим, в покер. Власть может, а, разрешить кому-то из оппозиции попасть в парламент, б, может помешать. И оппозиция, у нее есть тоже два варианта. А, бороться, б, бойкотировать. Понятно, что бойкот не приведет к срыву выборов. Кстати, получается простая матрица, в которой участие оппозиции является единственным рациональным решением. Если оппозиция участвует, то в лучшем случае она проводит 5 человек в парламент. Это, ну, минимальная, какая-то минимальная победа. В худшем случае проигрывает на выборах, но, как правильно сказал Павел, использует момент для агитации, для борьбы за сердца ему избирателей. В случае же бойкота, кстати, очевидно, что выборы не сорвутся. Оппозиция или проигрывает изначально, или осваивается при своих. Поэтому уравнение наше здесь только участие. Михаил, а як бы вы отказали на это питание? Вось, накольки оппозиция готовая зараз вырашаць гэтыя дылемы, якія робяцца раптам ці могуць зрабіцца актуальнымі. Вось з таго, што казаў Павал, вынікае, што чым больш свабоды, тым больш насамрэч шансаў у апазіцыі. Бо народ гатовы за яе галасаваць, народ хоча пераменаў. А ён сапраўды хоча. А ці не можа так вось атрымацца, ну, гэта гіпотэза, магчыма так, што якраз наадварот, вось гэтая толіка свабоды высвеціць даволі вялікую дыстанцыю, даволі вялікі разрыў паміж прынцыпамі апазіцыі і прынцыпамі, скажам, каштоўнасцямі народа, не? Не можа такога адбыцца. По-моему, дыстанцыя ўжо зараз выспела, і я вам скажу, як я адсочваю разбрацу наших ініцыятыўных групаў пры Памянску, пры рэгіёнах, і результаты не заўсёды аднародныя. Потому что свободный выбор далеко еще не есть гарантия того, что оппозиция трапится в парламент, навод, когда на самом деле голосы будут лечить. Потому что кандидат-кандидату розница и ответная подрымка розная. Что ж тычется удельничать и не удельничать? Удельничать, еще раз удельничать, Павел правый, есть махчимость. Потому что выборщик не будет пытаться, и он не будет голосовать за нас, только потому что мы там отсидели, и еще будем идти готовы еще годов сидеть. Выборщик отекавить программу, выборщик отекавить воли до перемоги, выборщик отекавить все, а кроме того, чем кандидат за это заплатил. Потому что два раза по 15 суток, когда я скажу ну, выборщику, то это не есть моя программа. Это все год таки мои властные проблемы. Его это не текавить и не мучить. Цікавіць у прынцыпе. Больш за тое, ён яшчэ можа падумаць, чаго я буду за гэтых няўдачнікаў галасаваць, калі ён толькі умее, што сядзець, нават не могуць добра падстрахавацца. Я вот нават бачу, што тут у самым Менску маё меркаванне, што хутка выспее нейкая новая такая плынь сярод менавіта Менчукоў 30-гадовых, 40-гадовых, так званая новая апазіцыя. Яна можа, яна, в прынцыпе, зараз ужо фарміруецца. Это тыя прадпрымальнікі, якія зараз самастойна збіраюцца балатавацца. Яны не ўлада, але яны не апазіцыя. І я баюся, што яны таксама і апазіцыю ненавідзяць так жа, як і ўладу. І мы насамрэч вельмі далёка ад народа. І гэтыя выбары ёсць мажлівасць добра падкарэктаваць свой курс. І так, да, схітрыць, але падстроіцца і зноў злавіць хвалю. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Новыя ўмовы выбарчай кампаніі як вакно магчымасцяў для апазіцыі». Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Павел, ну вось Михаил констатуе, што апазіцыя далёкая ад народа, а вы блізкі ад народа. Мы як апазіцыя, як нацыянальны рух, гэта частка народа. І наша задача, як задача палітыкаў, гэта весці людзей за сабой. Тое, што яны інтуітыўна адчуваюць, наша задача сфармуляваць і накіраваць у правільнае рэчышча. Што я маю на ўвазе? Зараз, ну от я сябра 8 ініцыятыўных групаў, у двух з іх ужо збіраў подпісы, хадзіў па кватэрах ад хрысціянскіх дэмакратаў. І магу вам сказаць, што у людзей самае галоўнае, чаго зараз няма, няма веры в тое, што перамены магчымы. Няма веры ва ўласную будучыню. Яны не бачаць перспектывы. Яны стомленыя ад хлусні усякай. І праз тэлевізар, і праз свае назіранні. Яны загрузлі ў спажывецтве. Яны самі разумеюць, што гэта кепска. Яны самі бачаць, што от і гэта таксама іх трымае. І задача апазіцыі на сённяшнім этапе – даць выйсце. Гэта паказаць тых асобаў, маладых, сумленных, беларускамоўных, вернікаў. На мой погляд, это крытычна важна зараз. Людзей, якія вераць, людзей, якія гатовыя павесці за сабой. Людзей моцных. І сказаць людзям, што ўсе мы разам з вамі можам вырваться с этого застоя. Мы ставим задачу, ну, хотя, конечно, тут над партией не совсем меня подтримливали, а я по молодых демократах ставлю задачу, в первую очередь, это формирование уласных мощных команд. Так это может не совсем добро звучить, але меня на самом деле мало хвалю, как там ситуация в районе, например, ти у коммунистов, ти у молодого фронта. Меня хвалю, в первую очередь, махчимости и можливости там деньчить конкретно удачном регионе, например, именно молодых демократов и объединенной громадянской партии, и ни кроком больше, ни кроком меньше. Чому? Потому что мы на самом деле, когда поглядеть на вот зараз по спісах па Менску, актыўных удзельнікаў выбарчага працэсу, мы вельмі часта пакутуем ад двайнога, трайнога пераўліку. Адны і тыя ж людзі заіграны часцяком бываюць і ў рухі за свабоду, і ў маладым фронце, і ў АГП, і ў іншых структурах. З гэтага ў нас з'яўляецца такое памылковае бачне, што нас шмат. Нас не шмат, насамрэч. Актывістаў у кожнай партыі, такіх, якія могуць стаць чыннікамі пераменаў і актыўнага такого руху, не так шмат. І я б лічыў, што рэфарматаванне это патрэбна, але менавіта ўнутры кожнай структуры. Каб кожная структура, насамрэч, па выніку гэтых выбараў магла сказаць, што Так, у нас, наприклад, особистий склад 4 тисячі чоловік, але реально ми маємо тисячу більш-менш живих людей, які здольні працювати. Переформатуватися треба, щоб насамперед перестати хлусити самому себе, тому що можна себе підманювати тим, що я є вражник інтересів народу. Я так вам сказав навіть. Ми частіком, ну, кажемо народу, що ми змінимо ситуацію в Україні, але ми не можемо змінити навіть ситуацію у власних структурах. Я думаю, це вибори мусить стати таким чинником. Мені кажется, пора перестати путати причину і слідство. Чесний і свободний вибір – це не причина демократизации и не ее предпосылка. Это факт того, что демократизация уже произошла. Я убежден в том, что демократизация бывает без демократов. Для демократизации нужен не консенсус, а диссенсус. То есть необходима организованная группа с конфликтом интересов и схожим объемом ресурсов. Эти равносильные группы неизбежно поймут, что ситуация, в которой победитель забирает все, невозможно. Единственный вариант – это война всех против всех, которая также крайне дорогая для всех сторон. И этим группам в конечном итоге не останется ничего, кроме как договариваться о общих правилах игры, которые, собственно, приводят к либеральной конституции и санкциям против кого-то, кто нарушает этот баланс вне правил игры. Иначе говоря, демократизация – это всегда результат войны, но никак не фигурной лепки. Войны без абсолютного победителя. Войны, когда подотчетным быть выгоднее, чем оставаться вне контроля. Но оппозиция должна до этого быть сильной, чтобы заставить власть включить себя в политическое поле, а не ожидать от власти того, что она добровольно ампутирует себе свои мускулистые руки и позволит честный и свободный выбор добровольно. Теперь почему я не согласен с Павлом? Важны не убеждения лидера и не его установки в данный момент. Не важно в то, во что верит Лукашенко. Важно то, что у него есть монополия на все. Пока его конкуренты бессильны и слабы, у него нет никаких оснований чем-то с кем-то делиться. Не важно то, во что верит Мелингевич, Северинец, Лебедько, в Джефферсона, в Токвилле, в идеи белорусского возрождения. Важно то, что за ней пока нет ресурса. Еще раз, транзит от авторитарного режима к демократическому всегда бывает в результате двух процессов. Раскол внутри правящей клики, это приводит к авторитарной либерализации. Власть начинает теряться и перестраховываться, и начинает понимать, на чьей стороне численное преимущество. А полиция начинает блефовать и играть в покер. Поэтому любой потенциальный бойкот выборов ставит вопрос, зачем вообще белорусскому оппозиции нужна обществу, чтобы сообщать этому обществу о нарушениях прав человека и показывать Западу, что честных свободных выборов нет. Общество об этом знает, а Запад на это не надеется. Цель оппозиции – или научиться накапливать ресурс, народный ресурс, или научиться блефовать. Ни того, ни другого она пока делать не умеет, наша оппозиция, к сожалению. И по поводу раскола в рядах оппозиции и ее стратегии. Стратегия, о которой мы говорим. Я позавчера потратил час или полтора на поиски послания УДС в интернете. Когда я его нашел, мне стало, честно говоря, немножко страшно и смешно. Потому что первая часть напоминает начало рекламного клипа. Цены растут, где взять деньги на жилье, что делать, если заболеешь. Вторая часть – это послание царя твоим холопам. Мы остановим рост цен, сохраним льготы. Для кого это послание? Почему оппозиция думает, что избиратели – идиоты? Зачем такой низкопошибный популизм? Поэтому, как бы подытаживая, я не верю в халяву. Я верю в то, что надо заставлять власть изначально делать честные и свободные выборы. Не ждать того, что власть предложит эту возможность сама. Поэтому окно возможности, о котором мы говорим, это не та ситуация, в которой случайное событие может повлечь за собой качественные изменения. Поскольку мяч на поле у власти, и власть сама решает, делать их свободными или нет, это свидетельствует о том, что оппозиция уже проиграла эту схватку на данный момент. Выборы будут видовочно про магчимость переменов, бо сегодняшняя ситуация вельми яскраво нагадывая застой. Выборы будут так само и про то, якую Беларусь мы хочем бачить. Альбо червоно-зеленая за Беларусь, альбо Беларусь як краина европейской культуры, демократы, краина христианства. Вот на мой погляд, у нас... Павел, есть... Павел, ну вот тут я вас перепыню. И что, и вы лечите, что вот так жестко, как вы сформулировали, сформулированы альтернативе за другое большесть? Не, говорка не про то, за что зараз большесть. Разумеется, когда я зараз заходжу в кватеру и начинаю разговаривать с людьми, я бачу, что передо мной желе. Тое, не сёе, бесформенное, дрыжит. Люди зараз подобны на сырую глину. Яны загрузли у споживецтве, у тым, что им утульно живется, хтось там терпит, у когось проблемы, но мы не кепская тут утульно проживем. З гэтай пазіцыі народ трэба выцягваць. Разумееце, не трэба казаць, што мы вам дамо болей есці, мы вам дамо там прыгажэйшыя машыны, это глупа, таму што на гэтым падмурку сапраўдную краіну не пабудуеш. На мой погляд, кожны беларус і ўся Беларусь пакліканая для іншага існавання. На мяжы Польшчы і Беларусі вы паглядзіце яскрава, в чым розніца паміж еўрапейскасцю, напрыклад, у польскім варыянце, і сённяшняй за беларускасцю. Мат людзі абмотваюць сябе скотчам, да якога падляпляюць мабільнікі, потым праносяць это даўшы хабар, значыцца, памежнікам. Паміж сабой паводзяць сябе як апошнія калгаснікі. Вот сённяшняя Беларусь, на жаль, яна такая. І калі мы хочам як палітыкі адпавядаць гэтай беларускасці, і рабіць на гэтым палітыку, ну, прабачце, я, напрыклад, не хачу быць у такой кампаніі, у такім руху. Вобраз Беларусі, які зараз патрэбны беларускаму народу, это вобраз моцнай сям'і, это вобраз моцных цэркваў. Это праўда, якая гаворыцца, это сапраўдная свабода, якая ёсць адказнасцю. Это всё тое, на чым будавалася тысячу гадоў Европы, это хрысціянскія прынцыпы, это вера, тое, што магчыма зрабіць лепш. Менавіта з такіх пазіцый і павінна зараз выступаць дэмакратычны рух. Прабачце, вы ўсё ж такі выступаеце не толькі, па меншай меры не толькі ў ролі прарока, але ў ролі палітыка. Ну, а калі вось скажам тое, што вы прапаноўваеце, будзе проста адкінутае той самай вось непрыгожай большасцю, якая там матам лаецца, што-то там сябе абгортвае. Раз, два, тры. Вы будзеце ўсё роўна працягваць ці не? Грукайцеся і адчыняць вам, напісана ў Евангелі. І мы будзем грукацца ў тыя дзверы, мы будзем распавядаць гэта людзям, мы будзем старацца абудзіць іх самае лепшае, што ў іх ёсць, што ім Богам дадзена. От менавіта ў гэтым я і бачу місію і пакліканне сённяшняй апазіцыі. Можа быць, калі-небудзь у Европе ў нас будзе канкурэнцыя розных партый, у нас будуць іншыя правілы гульні. Зараз правілы гульні такія, што 70 гадоў камуністы і 14 гадоў Лукашэнка разбуралі мараль, пазбудавалі грамадства на страху, на хлусні, на ненавісці. Выцягнуць з гэтага балота людзей, гэта ёсць наша задача. У нас зараз не задача гульні, у нас зараз задача ратавання. Глядзіце, вот на самрэч чыноўны эксперт сказаў одну такую слушную, ёсць, ну, патрэбныя рэсурсы. Павел казаў таксама, што вось мы маем еўрапейскі досвід, тысячагоддзя фарміравання цывілізацыі на хрысціянскіх каштоўнасцях. Ну, Еўропа будавалася яшчэ да хрысціянскіх каштоўнасцей, кажаш, і вялікі дзякуй гэтым антычнасці. Тому я б не стаў ўжо ўсё перакідаць толькі на рахунак хрысціянскіх каштоўнасцяў. Прынамсі, паганцы старажытнай Грэцыі і Рыму таксама немало зрабілі для фармавання еўрапейскасці. Што ж тычыцца наогул, я не хачу пагадзяцца з Павлом. Ну, гэта вельмі добрая пазіцыя, канешне, грукаць у дзверы і казаць, што зато я такі ось правы, зато я такі вось чэсны, праўдзіў у адрозненне ад Лукашэнку. Але вось некалькі прыкладаў. Мой бацька ў свой час выгаласаваў за Зенона Пазняка, і ён, як мне сказаў, Зенон не меў права прайграваць. Ён быў занадта прынцыповы ва ўсіх сваіх выразах, але ён не меў права прайграваць. Ён фактычна ў той час, у 94 годзе, Беларусь часткова кінуў за сваёй чэснасці. Але ён не меў права гэта так рабіць. Той самы мы. Мы можам зараз быць вельмі чэснымі. Мы можам зараз быць проста анёламі. Але таксама можна эксперт сказаў, што можна бліфаваць. Так, можна бліфаваць. Таму што стаіць задача насамрэч прыйсці да ўлады. Таму што калі мы не прыйдзем да ўлады, то нам толькі адна дарога ў манастыр, там, дзе мы ўсе будзем такі добрыя і чэсныя. Задача палітычнай партыі ўсё ж такі прыход да ўлады, рэалізацыя уласнай праграмы. Правілы такія, якія ёсць. І народ не будзе за нас галасаваць толькі таму, што мы насамрэч абразчыкі добрага ладу жыцця, там святыя. Яму патрэбны такія ж людзі. Да, мы таксама з мінусамі, да, таксама у нас ёсць хібы, і але гэта таксама народ. Апазіцыя частка народа, але не ўвесь народ. І калі мы хацелі, каб нас абралі, нам трэба падстройвацца і што мог вам сказаць? Нет, ну, я не магу пагадзіцца з Павлам. Безумоўна, гэта варты выбраць, ну, высокамаральнага чалавека, але ўсё ж такі мы не маем права таксама зараз прайграваць, дарэчы, я думаю. Таму што гэта маладая генерацыя зараз актывістаў, палітыкаў, якая прыходзіць, яна мусіць перафармавацца і да, часткова дзеці падстроіцца пад правілы гульні, але прыйсці да ўлады і змініць сітуацыю. Таму што што будзем казаць нашым дзецям? Дзень дзецям, а праз 20 гадоў новым актывістам, што выбачайце, але мы былі вельмі чэсныя. Ну, скажуць, вельмі ўсё, конечно, добра, але, ну, на халеры ты быў у свой час чэсны. Як па мне, я выбіраю, лепшы буду гарэць у пецы, але, ну, сітуацыю змяніць можна і іншым чынам. Выслухалі пражскі акцэнт. У размове за круглым сталом удзельнічалі кіраўнік моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Міхаэл Пашкевіч, лідар ствараемай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і палітолях Алексей Пікулік. Вёў перадачу Юры Дракахруст. А зараз Міхась Скобла пра госцю сённяшняй перадачы «Вольная студыя». беларуская мастачка Вольга Дзёмкіна адраджае габелен у Францыі, там, дзе ён быў калісьці прыдуманы, а яшчэ ілюструе і выдае ў Парыжы беларускія кнігі. Да дзіва, у Францыі знік габелен сучасны. І калі прывезла я габелены і прыстаўляла у Францыі, у Парыжы, у Ліоне, людзі блыталі, думалі, я пісала пензлем па тканінах. Я была ў шоку. Сустрэча з мастачкай Вольгай Дзёмкінай у вольнай студыі у нашым эфіры хвілінаў праз 10. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. На сваім нечарговым з'ездзе беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» памяняла лідара. Замест палітвязня Александра Казуліна, які сядзіць у турме, старшынём абраны Анатоль Ляўковіч. Адбылося таксама вылучэнне партыйных кандыдатаў на выбары. Ліберальна-дэмакратычная партыя на чале з Сергеем Гайдукевічам таксама ідзе на выбары. Яна вылучыла сваіх кандыдатаў ва ўсіх абласцях і Менску. У праскім акцэнце мы абмяркоўваем тэму, ці адкрываецца рэальнае вакно магчымасцяў для апазіцыі на сёлетніх выбарах. Пры падтрымцы руху «За свабоду» выйшла кніга гарадзенскай пісьменніцы Дануты Бічэль «Хадзі на мой голас». Сёння кнігу прэзентавалі аднавяскоўцам пісьменніцы ў Біскупцах. У гэтай гадзіне нашага эфіру таксама тыднёвы агляд званкоў на свабоду, а ў вольнай студыі размова з мастачкай Вольгай Дзёмкінай, якая аднаўляе мастацтва габеленаў у Францыі. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Вы пачуеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Галоўныя тэмы, якія закранаюць нашыя слухачы, гэта бітва за ўраджай, выбары ў палату прадстаўнікоў, стаўленне да ўладавай апазіцыі і назіранні за жыццём. Агляд званкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. На загад Александра Лукашэнкі ў Беларусі пачалося жніво. Сёлета загадана сабраць болей за 5,5 мільёнаў тонаў збожжа. Летась гаспадаркі краіны намалолі амаль 6 мільёнаў тонаў. Паводле афіцыйных справаздачаў, за першы тыдзень уборачнай кампаніі сабрана ўжо 2 мільёны тонаў збожжа. Сам Лукашэнка неаднаразова пагражаў адказнасцю за страты ўраджаю. Горович, як тот Іосиф Фісарионович Джугашвілі уже збирається за некалькі колосков садить людей. Григорович, ви ж були в прошлом году на своїй малой родимі. Поглядите, калі ласка, що твориться в вашем агрогородку, там Александрія. Ну, згорело 900 тонн сена. Ну, нічого страшного. МЧС приїхав, даже і тушить не став, потому що це безполезно. Заложили сад 200 гектар. Ну, нічого страшного. Прокультивировали там вместе с яблонями, с забором гектаров 5. Ну, человеку начали числят эти гроши, ничего страшного. У Копыча, как прошли бои местного значения, побурили все эти заводы, никто ничего не вывозит. Стоит этот ваш цех деревопроцовки, нема материалов. Вот такие вот изъявы прикладно везде. Так это на вашей малой родиме, где курирует все глава Нацбанка Петр Петрович Прокопович. По дорозе до открытия нового роддому и Славянского базару Лукашенко заприкметил, что на территории Минской и Витебской областей множество запустошенных земель. А где ты был 14 год, Соколе? Не бачил, что давно гине село. Тешишь себе, что приедет дядька с агрогородка за 3-9 земель и за зеленее нива. Не будет этого. Красуешься на открытиях новобудовлев, славянского базару, ледовых палацов, дожинках. Куды тебе до проблем земных? Не президент, а весельный генерал. Александр Григорьевич ведет многие дела негодными средствами. То, значит, у него было у тюрьмы наручники и конфискация. Что-то он притих, не говорит уже. Он всегда, где бы ни выступал, ни в интервью не давал, он всегда это говорил. Теперь он начинает запугивать о голоде. В Африке всю жизнь голодали и умирали с голоду, к сожалению. Вместо чтобы на войны, туда бы отдавали деньги и зерно и так далее. И, значит, вот теперь у него конек. Смотрите вы, белорусы, будем голодать, как голодают на следующий год, от голода помрет столько. Ну, в духе нашего Лукашенко. Показывает уборку урожая за 2 недели убрать. Раньше люди убирали вручную все урожаи, и земли было больше в 2 раза, чем сейчас, чем это пастырь. Сейчас техника такая, что можно за неделю убрать все. Зачем такая хвостовня? Она ненужная. Это хочет на весь мир показать, что я... У агляде тэлефанаванняў за тыдзень нашыя слухачы гавораць пра выбарчую кампанію ў палату прадстаўнікоў. Нагадаю, што выбары прызначаныя на восень. Гэта Татьяна Барельса Сіпоевіча. На месцы цэнтра выбаркама я б дазволіла апазіцыі выступаць па 2 гадзіны ў дзень на тэлебачанні, браць удзел у круговых камісіях. Хай складваюць пакі бюлетэняў у кучы, падсумоўваюць лічбы з участку, лап празрыстыя скрыні, пусціла б 1000 назіральнікаў. Але я б ніколі не адмяніла датэрміновае галасаванне, пластылінавыя пячаткі на скрынях і дзвярах на участках, якія ахоўвае не апазіцыя, не прадстаўнікі кандыдатаў, а міліцыя. А яна ўжо паціху пачынае гаварыць, што ноччу на ўчасткі прывозяць і ўкідваюць бюлетэні ў скрыні датэрміновага галасавання. Так што ўсе на выбары. Пры ўдзеле апазіцыі ў выбарах насельніцтва, можа быць, і зможа атрымаць крышку інфармацыі процілегла ад так званай афіцыйнай. Пры гэтым, калі апазіцыя асмеліцца яе сказаць прама, без намёкаў. Калі ў палату пападзе хоць адзін апазіцыянер, то можна будзе ведаць, чым займаюцца дэпутаты. Так названы прэзідэнт, як прыйшоў да ўлады, і з дапамогай апазіцыі, хоць аб гэтым апазіцыя зацята маўчыць, адразу адмяніў трансляцыю па тэлебачанні і радыё выступы дэпутатаў. Ён зразумеў, што так насельніцтва ведае, хто аб чым гаворыць і што адстойвае, ды чаму галасуюць супраць толковых прапаноў. Сорам гэтых дэпутатаў. Вось і схавалі выступы дэпутатаў. Американец Ющенко довел Украину до такой степени, что там наступает голодомор. Люди едут с вениками к нам, в Белоруссию, чтобы обменять на кусочек сала. Такое же положение дел и у Грузии. Так что вы хотите, так и Белоруссию поставить на колени перед Западом? Белоруссия расцветает, работает, живет, страдает для того, чтобы лучше народ жил. Наше правительство прекрасное. Куда вы лезете? Ни один это из отморозков не пройдет, депутаты. Иначе будет в нашей стране то же, что на Украине. Вы Россию охаиваете, которая нас защитила от фашизма. Если бы мне Россия неизвестна, было бы Беларуси или нет. А Лукашенко наш проводырь, прекрасный, старательный. Працягнем агляд тэлефанаванняў за тыдзень развагамі нашых слухачоў пра ўладу. Карадзіча завезлі ў дом отдыха ў Гагу. Ну, на маю думку, трэба везці і Александра Григоровича ў гэтую самую Гагу. І настане час, і он там все равно будет. Александр Лукашенко – сталініст, антысеміт і калхознік. Гэта сказаў і даўно напісаў доктар Рышард Пайпс. Александр Лукашенко – гэта самы лепшы з усіх савецкіх беларусаў, таму што ён не баіцца гаварыць тое, пра што яны баяцца нават падумаць. Гэта даўно сказаў і напісаў доктар Антон Міранович. Слухачы свабоды дзеляцца назіраннямі за паўсядзённым жыццём. 29 июля. Утро. Автобусная остановка. Половина мужчин тянет пиво. Похмеляются после вчерашнего. Воздух содрогается от нецензурной брани. Никаких замечаний. Страшно. Никто никого не арестовывает. Это ведь правильный электорат, а не оппозиция. Вот и весь наш расцвет. На улицах наших городов можно видеть молодых людей с символикой ПРСМ и Белая Русь. И никакая милиция их не берет, даже тогда, когда они, часто будучи пьяными, представляют опасность для окружающих. Совсем по-иному ведет себя наша доблестная в кавычках милиция, когда появятся такие же молодые люди, а с иншей символикой, якая чомусь не подобается нашему проводеру. Гэтых ментов адразу набягае, як сабак нерезаных. І ў форме, і ў штацкім. Яны хватаюць і збіваюць гэту моладзь. І шыюць, як вот такірку, адну і тую ж статью. Нецензурна выражаўся. Усім гэтым ментам надо бы сапраўдных бандытаў лавіць. Але ім не да этого. У іх больш важная справа. Яны за пазіцыі змагаюцца. Шаноўныя слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі.

але подтверждение неких выников. Книга «Ходи на мой голос» складывается с трех часток. У першей письменница узгадывая в своем детстве и молодости у бискупцах, пиша про Василя Быкова, Тахлея Карпюка, Ларису Геніюш, об тим, як працювала у музеї Максима Богдановича. У другой частці есе про Янку Купалу, Владимира Короткевича, Янку Бриля, Чеслава Мілоша, Елізу Ашешку, Наталю Арсеньєву. Третя частка присвячена сучасникам. Это есе і інтерв'ю со скульптором Олесем Липенем, скульптором Казимиром Мисюром, мастаком Владимиром Кислым і інші. Зараз побач за мною знаходиться один з організаторів імпрези Павел Мажейко. Ось що він каже нам. Книга Донати Бічелі «Ходи на мой голос» правда з'являється другим томом серії «Городянська бібліотека», яка видається «Городянським рухом за свободу» під патронатом Олександра Мілінкевича. Для нас вельми важно то, що ми починаємо серію презентацій цієї книги менавіта з вёски, родної вёски Донати Бічель. Тому що ми, по великому рахунку, всі походимо з вёски і черпаємо енергію. І для нас було вельми важливо привести для вязковців, для цих чистих, світлих людей цю книгу, щоб, ну, перш за все, обмінятися некими міркуваннями, некими добрими словами. По всій мірі, ми ставимо таку мету. От я, для мене, кажу, що мене білорусом зробив фактично Короткевич, а городянцем зробила Данута Бічелі. І ми б вельми хотіли, щоб всі, хто буде читати цю книгу, менавіта такий стан душі так само мели, як ми маємо. І з біскупства починається ціла серія презентацій, яка буде відбуватися у містечках, і малих городах, і великих городах Городенщини, тому сьогодні даден такий старт. Павел Мажейко у репортажі нашого кореспондента Михайла Корнєвича з Біскупцев.